หลวงตาเมตตาโปรดวิญญาณที่ทุกข์ยากคงเป็นด้วยเหตุนี้องค์หลวงตาท่านจึงไปโรงพยาบาลทุกวันเพื่อแผ่เมตตาให้กับวิญญาณทั้งหลายทุกโรงพยาบาลมีวิญญาณอยู่เต็มไปหมดพวกเนี้ยตายโดยไม่รู้ตัวและไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะกรรมยังไม่ชัดบางวิญญาณอยู่นานมากนานเสียจนเรานึกไม่ถึงเนื่องจากเวลาของแต่ละภพมีความแตกต่างกันมากเวลาของโลกนี้เป็น10ปี100ปีแต่เวลาในภพอื่นทั้งนรกและสวรรค์อาจจะเป็นเวลาชั่วแวบเดียวอ่อนจึงเข้าใจที่องค์ท่านต้องทนเหนื่อยยากออกไปสงเคราะห์สัตว์โลกทุกวันถึงกระนั้นก็ยังมีคนหลายคนไม่เข้าใจหลวงตาบอกว่าท่านรวยแล้วแท้ที่จริงแล้วท่านเป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์ที่นำเอาบุญของสิทธิ์ทั้งหลายที่ทำกับท่านออกไปสงเคราะห์ผู้ยากไร้อดอยากต่อไปไม่ได้หยุดผู้ที่ร่วมบุญกับหลวงตาจะได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างเต็มที่ฉะนั้นตั้งใจน้อมเอาบุญใส่ตัวกันเองก็แล้วกันใครทำใครได้บอกทุกคนด้วยว่าอย่าประมาท